NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. Kwetsen op sociale media is een soort sport geworden. Volgens slachtofferhulp met veel gewonden. Zij roepen op om te stoppen met extreme reacties. Je hoort zo meer in de bus van Nieuws & Co. En een speciale bijeenkomst van het Vaticaan over kindermisbruik. Daar lijken de verzamelde geestelijken zowaar serieus aan de slag te gaan. Hoort je straks meer over nu het NOS-journaal Clemens Peters. Nederland had de pulsvistechniek niet voor zichzelf moeten houden, maar ook met andere EU-landen moeten delen. Dat is volgens minister Schouten een belangrijke les die te leren is uit de affaire rond de pulsvisserij. In de Tweede Kamer zei ze dat de weerstand in het buitenland zo groot was tegen de Nederlandse methode, omdat de vissers uit die andere landen niet over de nieuwe techniek beschikten. Dat is voor mij de les. Als we echt zien dat er innovatieve methoden zijn, dan moeten we ook echt aandacht hebben voor dat we dat niet alleen doen en dat we dat ook niet eerst voor onszelf gaan regelen, maar dat het echt gelijk veel breder aangevlogen moet gaan worden. De vismethode werd vorige week verboden door de EU. In Nederland wordt pulsvissen gezien als een duurzame, efficiënte methode, maar vissers in andere EU-landen zien het als oneerlijke concurrentie. Er komt voorlopig geen verder onderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van chroom 6. Een letselschadeadvocaat wilde dat, omdat hij zei dat het onderzoek van het RIVM niet breed genoeg was. Maar het gerechtshof in Den Bosch vindt dat zijn verzoek te vroeg komt. Het hof wil eerst de uitspraak in een andere chroom 6-zaak afwachten. En die staat gepland voor begin mei. Het Openbaar Ministerie heeft een boete van ruim 11 miljoen euro geëist tegen het Rotterdamse bedrijf Alu-Chemie wegens milieuvervuiling. Het bedrijf stootte volgens het OM jarenlang veel meer zwaveldioxide uit dan was toegestaan. In de Spaanse stad Valencia is een vrouw ziek geworden en overleden nadat ze had gegeten in een sterrenrestaurant. De autoriteiten bekijken nu of iets in de keuken of in de ingrediënten niet in orde was. Het restaurant in Valencia blijft voorlopig gesloten. De Nederlandse voetbalsters moeten het in de kwalificatie voor het EK van 2021 opnemen tegen Rusland, Slovenië, Turkije, Kosovo en Estland. Rusland is op basis van de wereldranglijst de sterkste tegenstander voor Oranje. Dat land staat op de 25e plaats. Nederland is regerend Europees kampioen. Een speciale commissie gaat onderzoeken of de huidige regels voldoen om belangrijke kunstvoorwerpen voor Nederland te behouden. Dat gebeurt na de verkoop van een tekening van Rubens die in bezit was van prinses Christina. Veel Nederlandse musea vonden het gek dat zij de tekening niet aangeboden hebben gekregen. Voorzitter van de commissie wordt oud-D66-voorman Pechtold. Hij vindt het een goed idee om de regels tegen het licht te houden. Die hele procedure is verstandig om tegen het licht te houden, dat als iets ook verkocht mag worden naar het buitenland, dat daar zorgvuldig over is nagedacht, dat musea de kans hebben gekregen om eventueel fondsen te verwerven en dat het in ieder geval niet leidt tot een gevoel van ongemak. Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. Vorige week werd al uitstel van betaling aangevraagd. De winkels van Intertoys blijven voorlopig gewoon open en het personeel wordt vooralsnog doorbetaald. Er wordt gesproken met verschillende partijen over een doorstart. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. Af en toe schijnt ook de zon. Het is vandaag 9 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is ook af en toe zon te zien. Het wordt dan 13 graden. En de verkeersinformatie op deze donderdag. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Ja, de avondspits is begonnen met wat problemen rond Rotterdam en Amsterdam. Op de A9 Diemen richting Amstelveen staat file door een autobrand bij knooppunt Holendrecht. De weg is daar richting Amstelveen tijdelijk helemaal dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A2. Op de A16 van Breda naar Rotterdam 5 kilometer file voor knooppunt Terbrechtseplein met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A20 naar Gouda bij het knooppunt Terbrechtseplein. De weg is daar zojuist wel vrijgegeven. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 13 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit Werkendam is dicht. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo! Van Persie! Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. NPO Radio 1. NOS NTR. 17 november jongsleden is mijn broertje omgekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Reacties op internet, dat is gewoon buiten elke proportie. Ja, hij is zo plat als een dubbeltje. Wie stoer wil zijn, moet het met een dood bekopen. Wij zien het in toenemende mate. Nou ja, dat raakt gewoon echt heel diep. Slachtofferhulp is een campagne gestart om mensen bewust te maken van de impact van dit soort cyberkwetsingen. Over de gevolgen hoor je zo in de bus van Nieuws & Co. En breakdance krijgt misschien wel de Olympische status. Maar is het nou sport of cultuur? Breakdance, ja, ik vind het zelf een heel coole sport. Ja, het is een beetje een twijfelding. Het is maar net hoe je in het leven staat. De een zegt het is een sport, de andere zegt het is een cultuur. Eerst was het meer een hip-hop, onderdeel van de hip-hop cultuur. Ik schud hem even met mijn mouw, ik noem het de sportuur. Lara Rensen. Nieuws en Co. Ja, zo ken ik er ook nog een paar. Sportuur, waarom niet? Het Franse Olympisch Comité stelt dus voor om van breakdance een Olympische sport te maken. Wij dachten, maken we nou in Nederland kans? Verslaggever Mark Robin Visser, jij bent op zoek gegaan. Wie heb je gevonden? Nou, wie ik gevonden heb, trouwens in het Frans wordt het dan sporture. Hè? Dat oui, maar wie? Ik heb gevonden, hè? B-boy Lorenzo is zijn artiestennaam. Hij heet in het dagelijks leven Lorenzo Caboni. Hij woont en traint in Weert en hij traint elke dag 3 uur. Het is een erkend topsporttalent. En Lorenzo is nu 13 en dat betekent dat hij in 2024 18 is. En die Olympische Spelen zijn voor hem een doel. Kijk, het goud is al binnen. We gaan straks meer horen. Mark Robin Visser en Martijn van der Zanden, die eerst voor ons bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, bij de zebra's. Nou, dat moet je even uitleggen. Waarom ben je daar? Ja, die zijn natuurlijk zwart-wit gestreept, dat hoef ik je niet te vertellen. Maar de grote vraag is, waarom zijn ze zwart-wit gestreept? Waarom zijn ze zo geëvolueerd? Darwin die vroeg zich dat al af en er zijn veel theorieën over. Bijvoorbeeld dat het goede camouflage zou zijn, of dat het tegen de hitte zou zijn. Het zwart trekt warmte aan, het wit trekt juist, blijft koel, waardoor er een briesje ontstaat. Er wordt ook gezegd, ja, het is om de leeuwen te misleiden, want die zebra's die leven in kudden. En dan zien die leeuwen als ze aan willen vallen alleen maar strepen. En dan hebben ze geen idee waar zo'n zebra begint en waar die eindigt. Maar Britse onderzoekers die komen nu met iets anders en die hebben dat onderzocht. En wat dat is, dat vertel ik straks. Ben benieuwd. We gaan naar dag 1 van de grote misbruikconferentie in het Vaticaan. Want die zit er bijna op. 140 bisschoppen zijn vanuit de hele wereld aanwezig. En het centrale thema is hoe kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Correspondent Andrea Vrede, jij bent in het Vaticaan en jij volgt die conferentie. Hoe verliep de eerste dag? De eerste dag is begonnen met een aftrap, zou je kunnen zeggen, door de paus zelf. Die was aanwezig in de grote vergaderzaal en die heeft het kort gehouden, maar wel heel krachtig. Hij zegt, wij zijn hier om over iets verschrikkelijks te praten. De mensen buiten kijken naar ons en verwachten van ons geen eenvoudige en simpele veroordelingen, maar ze verwachten van ons concrete en krachtdadige maatregelen. Nou, daar konden ze dus mee beginnen. En zo is het ook gegaan eigenlijk, want er zijn verschillende presentaties geweest en meditaties. Men heeft gesproken over hoe misbruik te herkennen, wat ermee te doen. Er zijn ook stemmen gehoord niet live aanwezig, maar stemmen gehoord van misbruik, slachtoffers uit de hele wereld, uit 5 continenten, die heel krachtdadig opgenomen verhalen hebben laten horen. Heel ijzingwekkend wat ze hebben meegemaakt. Dus de verzamelde bisschoppen zaten, laten we maar zeggen, meteen in het onderwerp. Zo, dat is een krachtige opening van de conferentie, hè, zo? Ja. En dat is misschien niet eens helemaal zoals iedereen het verwachtte. Het grappige is, de eigenlijke feitelijke invulling van het programma is pas heel laat bekend geworden. Natuurlijk wisten de bisschoppen uit de hele wereld, we gaan daar naartoe, uit alle continenten, om te praten over seksueel misbruik, over die schandalen, over bescherming. Maar ze wisten niet wat voor invulling het zou krijgen. Volgens mij is dat echt een bewust verrassingseffect geweest. Ik kwam buiten bij de vergaderzaal bisschop van den Hende tegen, die voor Nederland aanwezig is. En die was daar ook behoorlijk aangenaam door getroffen. Hij zei, ik vond het jammer dat er niet echt personen aanwezig waren, slachtoffers die vertelden, maar ik begrijp wel dat je die mensen dat misschien niet kunt aandoen. Maar de manier waarop ze het hadden aangepakt, de stemmen horen in vele talen, dat kwam echt vreselijk aan. Dus hij was eigenlijk best wel positief over die eerste ochtend. Ja, want dan kun je toch stellen dat je er echt niet meer omheen kunt, hè? Nee, en dat is, Lara, nou precies de crux, precies het thema van deze conferentie. Bewustwording. Dat wordt ook iedere keer gezegd. Alle bisschoppen uit alle delen van de wereld, uit al hun culturen, ook culturen waar ze misschien niet eens echt bezig zijn met seksueel misbruik. Bijvoorbeeld Afrika, daar willen nog wel eens bisschoppen zeggen van, ja, maar misbruik, waarom moet het nou seksueel zijn? Misbruik kan ook kinderarbeid zijn, kan ook kindsoldaten zijn. Daar hebben wij mee te maken. Iedereen moet ervan doordrongen worden dat dit een wereldwijd verschijnsel is. Dat het in sommige landen naar boven is gekomen, maar dat het in andere landen misschien er heel erg is, maar nog niet naar buiten komt. Iedereen moet beweten wat het is, wat je eraan moet doen, en moet ook gemotiveerd worden om er iets aan te doen. En dat is uiteindelijk het doel van deze conferentie. En dit is dus pas dag 1. En zoals je aangeeft, is de toon nu al flink gezet. Wat valt er dan de komende 2 dagen te verwachten nog? Nou, te beginnen zitten ze vanmiddag met elkaar te praten. Er zijn taalgroepjes ingericht, 11 stuks. En daar kunnen de bisschoppen met elkaar van gedachten verwisselen en van ervaringen uitwisselen. Wat natuurlijk heel belangrijk is. Ze moeten weten dat ze het samen doen in de kerk. En er zijn in totaal 8000 bisschoppen in de wereld. En dit zijn dan hun bazen die hier zitten. Dus het is heel belangrijk dat die met elkaar praten. Deze dag ging dus over verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen. Morgen gaat het over aansprakelijkheid. Ah, dat is een hele goeie natuurlijk. Een heel interessant ook voor de buitenwereld. En de derde dag gaat het over transparantie. Alles in het open gooien. Dus we gaan nog wat beleven hier. Hou ons op de hoogte, Andrea. Dank je wel weer. Vanuit het Vaticaan sprak ze met ons. Een heftige gebeurtenis in jouw leven. Terugzien in het nieuws, dat is vaak al confronterend en heftig genoeg. Maar dat je dan als slachtoffer of nabestaande ook nog eens kwetsende opmerkingen over je heen krijgt op sociale media, komt vaker voor dan je misschien zou denken en verwachten. Slachtofferhulp start daarom een campagne om mensen bewust te maken van de impact van dit soort reacties. En Saïda Magé is in Almere op locatie voor Nieuws & Co. Saïda, waarom ben je daar? Nou, ik ben naar Janke Verhagen gereden, want Janke heeft ervaring met dit soort reacties. Want Janke, jij krijgt daarmee te maken en dat is eigenlijk gebeurd nadat je jouw man bent kwijtgeraakt. En dat gebeurde in de zomer van 2014. Wat gebeurde er toen? Wij waren net 2 dagen terug van vakantie, half juli. En Stefan die ging 's avonds voetbal kijken, de troostfinale. Nederland-Brazilië. En bij thuiskomst heeft hij de auto geparkeerd. En toen is hij, later bleek, per vergissing geliquideerd. En wanneer kwam jij erachter dat het om een persoonsverwisseling ging? Dat heeft wel eventjes geduurd. Ik wist eigenlijk meteen dat er echt iets heel erg geks gebeurd was. Ik dacht, nou, iemand wilde zijn auto stelen, of hij heeft iets gezien wat niet mocht, of iets in die richting zocht ik het een beetje. En na een paar dagen werd er wel getwitterd over een vergissing. Maar het heeft nog 3 maanden geduurd voordat het officieel bekend werd gemaakt dat het om een vergissing ging. Ja, dan zou je verwachten dat jij dan op zo'n moment wordt overladen met steunbetuigingen. Maar dat was dus niet het geval. Nee, in eerste instantie kreeg ik te maken met echt hele erge, lelijke online reacties. Was dat eigenlijk direct na de moord? Na de moord, ja. Want je wordt niet zomaar doodgeschoten. En weet je, overdag een leuke huisvader en 's avonds kookrippen. Dit soort opmerkingen. En dat is heel erg kwetsend. Want het doet heel erg afbreuk aan de persoon die hij was en eigenlijk nog steeds is. En dat maakt het... je bent al zo kwetsbaar, het doet al allemaal zo'n pijn... en dan is dit een soort extra trap na. Mm. En toen bekend werd dat het al een vergissing was... toen dacht ik, nou, dan stopt nu ook het online natrappen. Want de politie bracht dat officieel naar buiten. En hoe lang was dat na de moord? Een maand of 3 ongeveer. Dus dat duurde best wel lang. Dat vond ik al echt heel erg vervelend. Want ik wilde gewoon graag dat de wereld wist dat het om een vergissing ging. Ja. En toen kwam dat naar buiten en toen dacht ik... nou, dan is het nu ook klaar met alle online narigheid. En dan nog steeds zijn er mensen die daar iets van vinden. Of... Wat zeggen ze dan? Nou, een pareltje was... dan had hij maar niet zo op een Marokkaan moeten lijken. En er is natuurlijk op zoveel niveaus wat mis met deze zin... En dat sloeg natuurlijk op die Amsterdamse onderwereldfeten... die op dat moment gaande was. Ja. En dat wordt ook wel de mokromafia genoemd. Klopt. En daarop reageerde die persoon dus. Klopt. Dus dan is iemand per vergissing doodgeschoten... en dan zegt dus iemand... dan had hij maar niet op een Marokkaan moeten lijken. Ja, ik buitensporig. Of dan had je maar een betere auto moeten rijden. Ik lach er maar om, maar het is natuurlijk in en in... Nou ja, op dat moment denk ik niet. Nee, absoluut niet. Nee. Het is wat ik zeg, er is iets heel erg onrechtvaardigs gebeurd. En dan gebeurt het eigenlijk 2 keer. Want iemand brandt Stefan af. Die op een hele vervelende, nare, niet te omschrijven manier uit het leven is gerukt. En dan doe jij nog even een extra duit in het zakje. Dacht je niet op een gegeven moment van, ik ga gewoon niet meer kijken? Omdat je op een gegeven moment wel wist wat je kon verwachten. Ja, en het gekke, wat in ieder geval hoe het met mijn brein werkt... is omdat het zo'n rare situatie is... eentje die je van mijlenver niet zien aankomen... wilde ik echt informatie opzuigen. Ik wilde veel weten over die mokromafia. Ik wilde alles weten. Ja. En ik was misschien ook wel ergens op zoek naar juist dat ene zinnetje. Ik vind het zo erg wat er voor je gebeurd is. Ik wens je veel sterkte. En weet je, die kwamen steeds meer daarna. En ik heb ook, er is ook een keerzijde, iemand die zei... joh, ik heb zo lelijk gereageerd in eerste instantie. Ik schaam me daar nu voor. Die mensen heb je ook. Maar dat was spaarzaam, helaas. Nou ja, mensen daar terugkwamen. Precies. Ja, Lara, als je dit zo hoort, dan denk je natuurlijk... dit is onbegrijpelijk, maar het zijn geen uitzonderingen. Over een klein half uurtje praat ik door met een moderator van nu.nl. Mm-hmm. Ja, hoe ga je om met dit soort reacties? En waarom doen mensen dit? We gaan er een antwoord op proberen te vinden met een mediapsycholoog. Tja, ongelooflijk zeg, dit verhaal ook. Tot straks, Saïda Maghé. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Het belangrijkste probleem is nog steeds de A27 van Utrecht naar Breda. Op de afrit Werkendam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die vrachtwagen is gekanteld en het opruimen van de ravage gaat vrij lang duren. Betekent file rijden vanuit Utrecht vanaf Everdingen, zo'n 20 kilometer file tot Werkendam, met ongeveer 3 kwartier extra reistijd. Is het echt gedaan met het pulsvissen in Europa? Het antwoord zo van de minister. My feelings for nothing came back at noon and Your kisses make me blue if I'm a river. Where will you skate away to? But maybe I'm ready, I'm falling into you. Texas komt uit Schotland en de band ontleent zijn naam aan de film Paris, Texas van Wim Wenders. En het nummer heet Inner Smile. De kans dat er nog een toekomst is voor het pulsvissen is minimaal. Want ondanks eerdere uitspraken heeft minister Schouten nu weinig illusies. Er is in Europa geen enkele steun voor het Nederlandse vissen met elektrische schokjes. We zijn natuurlijk nog steeds bezig om te kijken wat er mogelijk is. Maar de situatie staat er niet heel rooskleurig voor wat betreft het verbod op de pulsvisserij. Bestaat er een kans dat de einduitslag of het eindresultaat toch nog beter wordt dan dat u nu vanmiddag heeft geschetst? Ik kan heel veel gaan speculeren over wat er wel en niet zou kunnen gebeuren. Maar juist omdat we midden in dat proces zitten, ben ik daar terughoudend in. En dat is ook uiteindelijk het beste voor de vissers. Want als ik nu allerlei speculaties ga doen, dan kan dat juist hun positie schaden. Maar die terughoudendheid, die heeft hij natuurlijk, omdat hij denkt van, dat kan misschien beter worden. Het kan allebei. Het kan beter en het kan slechter. Wat eruit komt, weet je niet. Er kan ook niks veranderen. Ik bedoel, alle opties liggen wat dat betreft open. En ik moet daar behoedzaam in opereren. Dat zal ik ook doen. U zegt, er kan ook niks veranderen. Maar die kans die is wel heel klein, gezien het beeld dat hij zelf ook heeft geschetst voor de toekomst van die pulsvissers. Technisch liggen alle opties open. Al lijkt mij de kans, heb ik net ook aangegeven in het parlement hier, dat het totaalverbod nu van tafel gaat, dat die kans lijkt mij bijzonder klein. Maar wat er definitief uit de teksten gaat komen na de stemmingen, dat kan ik niet aangeven. Er is een paar keer gewezen, ook door Kamerleden, op het persoonlijk aanspreken van de minister over hoe er gehandeld is. Dat het niet om de minister gaat, maar om u als persoon. Hoe heeft hij dat ervaren in het debat, dat het zo op de vrouw is gespeeld? Ja, ik denk altijd als je argumenten op zijn, dan ga je waarschijnlijk over iemand zijn geslacht beginnen of over het feit dat ik vrouw ben. Dat is dan aan degene die uitspraak doet. Maar er werd ook gezegd van, u kan er helemaal niks van, u heeft het gewoon heel slecht gedaan. Ja, dat is een kwalificatie die iedereen mag geven. Dat is onderdeel van het debat. We zijn eigenlijk aan het spreken over de wedstrijd terwijl we de wedstrijd nog aan het spelen zijn. En dan weet je de einduitslag nog niet. Ik constateer wel dat met een zeer grote ruime meerderheid de motie van wantrouwen is verworpen. U kan het zweet van uw voorhoofd vegen. Ik blijf altijd nog zweten, omdat ik daar als uiting van het vele werk wat ik nog moet doen in Europa ook voor die vissers en ook zal blijven doen. Ja, en voor de Nederlandse vissers natuurlijk vooral. Alles wat komen gaat nog. Politiek verslaggever Hans Andringa in gesprek met minister Schouten. Laboratoria. Oplossingen voor ziektes. Doorbraak. 4:57. Welk nut hebben de strepen van de zebra? Britse onderzoekers maken zich na nieuw onderzoek sterk dat de beroemde zwart-wit patronen dienen om vervelende insecten in de war te brengen. Is hiermee een jarenlange discussie onder evolutionair biologen afgesloten? Verslaggever Martijn van der Zanden vond in Diergaarde Blijdorp heel wat deskundigen met een mening. In het Afrika-gedeelte van de dierentuin hier zijn de zebra's te vinden. Kinderen hebben zo'n eigen idee waarom ze nou precies gestreept zijn. Omdat er vlek op waren. Omdat de vlekken op waren? Ja. Ja, dat denk jij. En waarom denk jij dat de zebra's gestreept zijn? Zwart-wit, heb je enig idee? Voor de camouflage. Voor de camouflage, dat hij niet zo goed gezien wordt? Ja. Waarom denk je dat zebra's gestreept zijn? Om zo geëvalueerd zijn. Dat klopt. En waarom zou dat gebeurd zijn? Heb je enig idee? Zou dat beter beschut zijn? Maureen van der Zee, je bent evolutiebioloog van de Universiteit in Leiden. Er zijn er veel theorieën over die streepjes, hè? Inderdaad, ja, ja. Een van de veel gehoorde en misschien ook wel aantrekkelijke is dat, dat ze strepen hebben om roofdieren in de waar te brengen. Kan je best voorstellen, als je zo'n grote kudde ziet met allemaal zwart-witte streepjes, lastig om te zien waar de ene zebra begint en de andere eindigt. En je voelt bijna met zo'n leeuw mee, ja, je moet er eentje pakken. Hoe doet hij dat nou precies? Dus dat is een van de hypotheses. Ja, maar die snor, is die ooit onderzocht? Ja, maar het is toch lastig aan te tonen. Het is wel inderdaad zo dat waar zebra's zijn, zijn leeuwen. Maar ja, om nou echt aan te tonen dat die strepen ervoor zijn om leeuwen in de waar te brengen of andere roofdieren, lastig. Sterker nog, het schijnt eigenlijk dat leeuwen relatief veel zebra's eten in hoeveel ze voorkomen. Dus meer dan ongestreepte beesten bijvoorbeeld. Dus waarschijnlijk niet. Toen zijn ze ook nog gaan kijken naar vliegen, want daar zijn ook hele theorieën en hypotheses over. Ja, ja, inderdaad. Er zijn best dazen die bijvoorbeeld bloed drinken bij die zebra's. En ook tsetsevliegen die bijvoorbeeld ook alle ziektes over kunnen brengen. Dus ze hebben nogal wat last van vliegen. Wat hebben ze nu precies onderzocht? Deze auteurs die hebben gekeken naar vliegen op zebra's. Ze hebben naar 3 zebra's gekeken en naar gewone paarden. En inderdaad vastgesteld dat vliegen significant vaker op die paarden gingen zitten dan op die zebra's. Want ze hangen wel rond bij allebei dus? Precies, ze vliegen wel in de buurt. Maar wat ze vooral misgaat is dat bij het landen, ja, remmen die vliegen niet goed af. Het lijkt er een beetje op alsof ze het niet goed als oppervlakte kunnen herkennen. Dus het landen gaat vooral mis. En ze hebben ook paarden, hebben ze doekjes overheen gehangen. Een zwart doekje of een wit doekje of een gestreept doekje. En dan gingen ze inderdaad significant. Werd er minder geland op de gestreepte doekjes. Het is een slechte landingsbaan in feite volgens de auteurs. Ja, is daar ook een verklaring voor te geven waarom dat zo is? Zo'n vlieg heeft natuurlijk wel visuele cues nodig om goed te kunnen landen. Dus ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar er vallen ook wel een hoop kanttekeningen bij deze studie te zetten, hoor. Bijvoorbeeld, ja, ze hebben die test hebben ze hier in Engeland in de dierentuin gedaan. Ja, hebben ze naar 3 zebra's gekeken en 6 paarden. Ja, ik val niet echt van mijn stoel van de aantallen. Het is interessant, maar het vraagt nog wel verder onderzoek. Ja, eigenlijk, hè, die eerste auteur, die Tim Caro, die heeft een jaar of 5 geleden een ander artikel gepubliceerd. En inderdaad, gestreepte paarden, die kwamen het meest voor in gebieden waar ook die tsetsevliegen en waar andere, bijvoorbeeld dazen, ook voorkomen. Dus wat dat betreft zou er wel een logische verklaring zijn dat die beesten iets hebben geprobeerd om minder last te hebben van die vliegen. Ja, ik denk inderdaad haast wel, naar al het werk wat ze hebben gedaan, dat we wel in de richting van de vliegen moeten gaan denken. Maar het is zeker niet zo dat met deze studie nu ineens het opgelost is. En het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd. Hoe vind jij de zebra's? Dat zijn paarden. Zijn het paarden? Ik dacht dat het zebra's waren. Die doen... Is dit nou een onderwerp, die zebrastrepen, wat echt al heel lang ook, waar heel lang ook vragen al over zijn? Absoluut, ja. Darwin zelf die vroeg zich het al af. Dus er is al zeker 100 jaar, 150 jaar interesse in waarom die zebra's strepen hebben. Als we naar het dierenrijk kijken, wat is dan inderdaad... Dit is een interessante vraag. Zijn er nog andere vraagstukken die al heel lang spelen? Ja, en waar eigenlijk nog steeds geen consensus over is. Bijvoorbeeld over de lange nek van de giraf wordt af en toe ook wel eens wat anders gepubliceerd. Mensen denken natuurlijk vooral aan het bladeren eten van de hoge bomen. Maar ja, en die staan ook heel vaak heel ver voorover gebogen bladeren van lage struikjes te eten. Mannetjes, giraffen, die vechten ook door hun hoofd tegen elkaar aan te slingeren. Kan heel hard gaan, hè? Ja, kan heel hard gaan. Dus misschien zit er ook wel wat seksuele selectie in. Dat het ook een competitie is tussen de mannetjes. Natuur is mooi, hè? Er is nog een heleboel te onderzoeken. Ja, verslaggever Martijn van Zanden was in Diergaarder Blijdorp en vond daar allerlei deskundigen. En ook evolutionair bioloog Maureen van der Zee van de Universiteit Leiden. En zometeen, de Spaanse ambassade gaat onderzoek doen naar de slechte werkomstandigheden van hun landgenoten hier op Nederlandse arbeidsmarkt. Hoor je zo meer over. En ons belangrijkste verhaal om 5 uur. Breakdancers zijn een stap dichter bij de Olympische Spelen van 2024. En dus ruikt de nieuwe generatie hun kans op een gouden medaille. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Jij mag kiezen. De hipsters van San Francisco of Silicon Valley. NRV. Of toch die intrigerende himbaas in Namibië. Ja, NRV. Of eindeloze kudde zebra's in die onmetelijke Serengeti. NRV. De Ngorongoro. Ja, NRV. Zanzibar? Nee, NRV. NRV neemt je mee. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcrème. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. Het is 16:30, tijd voor Clemens Peters en het NOS-journaal. Nederland had de pulsvistechniek niet voor zichzelf moeten houden, maar ook met andere EU-landen moeten delen. En dat is volgens minister Schouten een belangrijke les van de affaire rond de pulsvisserij. Deze vismethode werd vorige week verboden door de EU. Zo'n 150 vermoedelijke IS'ers die gevangen zijn genomen door de Syrische democratische strijdkrachten zijn overgedragen aan Irak. De SDF, die vooral bestaat uit Koerdische strijders, is vlak bij de grens met Irak verwikkeld in een strijd om het laatste IS-bolwerk. Daar zitten nog honderden IS'ers. In de Spaanse stad Valencia is een vrouw ziek geworden en overleden nadat ze had gegeten in een sterrenrestaurant. De autoriteiten bekijken nu of iets in de keuken of in de ingrediënten niet in orde was. En het restaurant in Valencia blijft voorlopig gesloten. En Zeeuwse scholieren kunnen vanaf nu gratis met de bus naar het museum. Het is een proef van de provincie en kennisplatform Cultuurkwadraat. Jaarlijks wordt er €80.000 voor uitgetrokken. Bedoeling is de drempel voor scholieren te verlagen om een cultureel uitstapje te maken. Clemens, dankjewel. We gaan naar het weer. Willemijn Hoeberg, is het overal zo bewolkt? Ja. Zoals hier? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Vrijwel het hele land zit een pakket bewolking. Heel af en toe breekt soms de zon er een beetje door. Maar de boventoon is toch dat grijze. Ja, dat is dan even zo, hè? Ja. Dat gaat ook weer weg, toch? Uiteraard, altijd. Maar we zitten wel in een wat vochtige lucht. En als we kijken naar komende nacht, dan hebben we nog steeds daarmee te maken. Dan komt vanuit het kanaal een hoop vochtige lucht dichterbij. En het kan komende nacht wel wat mist opleveren. Vooral in het westen van het land en in het midden. Zoals het er nu naar uitziet, temperaturen dalen naar zo'n 4 tot 6, 7 graden. Er is ook maar weinig wind, dus dat is ook wel een goed ingrediënt om die mist makkelijk te laten ontstaan. Uiteindelijk. En morgen krijgen we op een gegeven moment wat meer wind vanuit het oosten. Die wind gaat dus echt wel draaien. Dan komt er ook drogere lucht onze kant op. En dan langzamerhand ook die opklaringen. Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt het morgen toch ook nog wel een dag waarbij die bewolking de boventoon voert. En in het weekend, dan gaat de zon echt weer doorbreken. Het duurt gewoon eventjes. Duurt en dan in het weekend wordt het echt stralend weer, geloof ik, hè? Ja. En na het weekend komt er wel weer wat hoge sluierbewolking erbij. Maar over het algemeen niet meer dit soort vrij laag hangende bewolking. Dus wat hoge bewolking, zonneschijn, dat is echt voor het weekend. Temperaturen dan rond een graad of 13. Dus dat is ook wel een stukje zachter. Dankjewel, Willemijn. En op de weg, Wijnand Zwaan. Wat gebeurt daar? De meeste vertraging zien we nog steeds op de wegen rond Utrecht en Rotterdam. Belangrijkste probleem blijft de A27 van Utrecht naar Breda. Want op de afrit Werkendam ligt nog steeds die gekantelde vrachtwagen met staal. Ligt beneden aan de afrit, maar het veroorzaakt ook op de A27 veel vertraging vanuit Utrecht. Dus vanaf Lexmond tot Werkendam 13 kilometer met daar 3 kwartier op onthoud. Ook op andere wegen rond Gorkum loopt het verkeer wat meer vast dan gebruikelijk. Vooral op de A15 vanuit Nijmegen. Daar staat vanaf Gorkum tot Papendrecht 14 kilometer file. Ook de andere kant op file rijden tussen Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo! Van Persie! Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Oh! Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag, 14:30, live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. U zit goed deze winterdag. In uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. 6 minuten over 4:30. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. De Spaanse ambassade gaat onderzoek doen naar misstanden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo ontdekt Nieuwsuur. Aanleiding zijn de vele verhalen van Spanjaarden die aan de slag gaan in ons land en vervolgens veel minder betaald krijgen dan hun Nederlandse collega's. En bovendien soms simpelweg worden misbruikt. Bij me in de studio is Nieuwsuur-collega Saskia Dekkers. Saskia, wat gaat er volgens de Spanjaarden mis? Nou, wij spraken een Spaanse hoogleraar. Die heeft onderzoek gedaan in 2017 naar wat er hier in Nederland gebeurt met Spaanse arbeidsmigranten. En toen schrok hij al van wat hij ontdekte. Hij zegt gewoon, Spaanse arbeidsmigranten die worden in Nederland misbruikt. En wat gebeurt er? Vooral in regio's waar veel werkloosheid is. Daar heb je uitzendbureautjes, Spaanse uitzendbureautjes. Die bieden heel mooi werk aan in Nederland. 30 uur contracten. En dan is de werkelijkheid, als je eenmaal naar Nederland gaat, totaal anders. En we hadden het over wanpraktijk. Dus het gaat over het weinig betalen. Waar gaat het nog meer over? Ja, wij spraken bijvoorbeeld een 25-jarige man, Manuel. Hij reageerde op zo'n advertentie. En dacht dus dat hij in Spanje een contract had getekend. Een pre-contract van 30 uur per week. Dus hij dacht, ik heb vast werk. Hij heeft geld geleend, hij gaat naar Nederland. En dan de eerste dag krijgt hij van het Nederlands uitzendbureau een heel ander contract voor zich. In het Nederlands, dus hij begrijpt het al niet goed. Met een aantal schimmige voorwaarden. Hij komt erachter dat hij €90 moet betalen voor een matrasje op de grond. En dat het ook helemaal niet zeker is of hij kan werken. Nou, na 2 weken heeft hij nog maar €196 verdiend. En dan gaat hij verhaal halen en zegt van ja, wat is hier aan de hand? En dan is hij diezelfde middag ontslagen. Zo. En zijn dit wijdverbreide praktijken in Nederland? Ja, de Nederlandse Raad van Spanjaarden, die we ook spraken, die zegt dat het heel veel voorkomt. Ze krijgen echt veel klachten. Mensen moeten soms zelfs toeleggen omdat ze zulke dure slaapplaatsen hebben. En dat zijn dan echt gewoon matrasjes in kleine kamers. Maar ook moeten betalen voor de reis bijvoorbeeld. En dan houden ze met een 0-urencontract, want daar heb je het dan over, houden ze bijna geen geld over. Of ze hebben zelfs geld tekort. En wij spraken ook de Spaanse ambassade in Nederland. En die bevestigt het. Die zegt, wij hebben dit jaar 478 klachten binnengekregen. En zij schatten eigenlijk dat het om, tenminste de afgelopen tijd, 478 klachten binnengekregen. Zij schatten dat er tussen de 3000 en 5000 arbeidsmigranten hier in Nederland zijn. Dus het is ongeveer 10%, best veel. En die worden dus gewoon uitgebuit, dat kunnen we stellen, toch, als je dit hoort? Ja, het woord uitbuiting mensen wordt door niemand gebruikt, maar misbruikt kun je zeker zeggen. Ja. En het is zelfs voor de Spaanse ambassade om reden om te zeggen nu, we gaan echt een heel groot onderzoek beginnen om te kijken van hoe erg de situatie in werkelijkheid is. Maar wie doen dit nou? Wie zitten hier achter? Het zijn schimmige bureautjes. Het zijn tussenbureautjes. Vaak loopt het zelfs helemaal via Polen. Het is heel moeilijk om de weg terug te vinden. Het gebeurt en het is wel legaal. De wet wordt niet echt overtreden, maar iedereen zoekt de grens op. En die hoogleraar die we spraken, die zei ook, Nederland is eigenlijk een soort laboratorium. Wordt uitgezocht hoe je met zo min mogelijk geld mensen aan het werk kunt zetten. Maar het gaat dus via Polen. Wat is daar het nut van dan? Nou, dan gelden bijvoorbeeld weer Poolse regels. En dan kan je zeggen van ja, maar je hebt een Pools contract ondertekend. Dus op die manier is het heel erg moeilijk om precies na te gaan waar de fouten nou zitten. Ja, en het is sowieso natuurlijk moeilijk als je zo'n werknemer bent om die contracten dan te begrijpen. Als ja, in vaak Nederland heb je die contracten niet eens in de handen. Zoals Manuel die wij spraken, die heeft dat contract gewoon zelfs niet eens meegekregen. En kreeg dus uiteindelijk heel weinig geld. En toen hij daarover klaagde, hij is hij ontslagen. Nu terug. Ja, we hebben hem ook in Spanje gesproken. Hij is gewoon helemaal teleurgesteld en heeft nu enorme schulden. Dankjewel, Nieuwsuur-collega Saskia Dekkers. De ambassade, Spaanse ambassade gaat dus onderzoek doen naar misstanden op de Nederlandse arbeidsmarkt. 5:10. We gaan naar het laatste technieuws. Dat doen we op donderdag altijd met onze vrienden van NOS op 3. Let's talk about tech, baby. Hier op NOS op 3. Casper Meijer van de NOS op 3 Tech Podcast is hier bij me. Jullie hebben het over de nieuwe Europese wet, waardoor niet alleen je eigen bank, maar ook andere bedrijven inzicht in jouw betaalrekening kunnen krijgen. Dan moeten ze wel een vergunning aanvragen bij de Nederlandse bank. We hebben het daar ook gehad eerder deze week in News & Co. Het klinkt veelbelovend, maar we vonden het ook best ingewikkeld, Casper. Ja. Sinds dinsdag is die nieuwe wet ook van kracht in Nederland. PSD2 heet het. We zijn trouwens het laatste EU-land die die wet invoeren. En het idee vanuit Europa is dat er nu te veel macht bij de banken ligt. En dat concurrentie en ook innovatie in de weg staat. Want als een paar bedrijven alles in handen hebben, dan is er weinig motivatie om nieuwe dingen te doen. Dat moet open. Ook omdat jouw betaalgegevens van jou zijn, niet van de bank. Het is jouw data, dus daarmee moet jij kunnen doen wat je wil. Nou, die wet die maakt een aantal dingen mogelijk. Bijvoorbeeld dat andere bedrijven namens jou kunnen betalen zonder tussenkomst van de bank. Dus stel, er komt een systeem waarmee je met je vingerafdruk zou kunnen betalen. Dan is dat mogelijk, als jij dat wil. Het meest handige, denk ik, voor de meeste luisteraars is dat dat jij bedrijven toestemming kan geven om jouw bankgegevens te bekijken en te analyseren. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan een app die jouw huishoudboekje bijhoudt, die jou tips geeft om je begroting op orde te brengen. Bijvoorbeeld die app die kan dan zien dat jij iedere dag een kopje koffie op het station haalt en dan jou aanraden om dat wat minder te doen. En dan moet het bedrijf achter die app zo'n vergunning aanvragen aan de Nederlandse bank, ja, om die gegevens te kunnen krijgen. En jij moet ook per app die jouw rekening wil gebruiken toestemming geven. Okay. Dus niet zo dat jij in het algemeen zegt, anderen mogen mijn gegevens gebruiken, maar je geeft per geval toestemming. Wat ook nog ermee kan, stel je hebt verschillende rekeningen bij verschillende banken, dan moet je nu nog steeds een andere site of een andere app openen. Nou ja, dat kan in de toekomst ook bijvoorbeeld gecombineerd worden. Stel dat er een app komt die super overzichtelijk jouw betalingen op een rijtje zet van beide banken en ook nog beide rekeningen tegelijk laat beheren, dat kan. Je zou het kunnen vergelijken met bijvoorbeeld e-mail. Je hebt ergens een e-mailabonnement. Jij bepaalt zelf of je dat doet via de website van je mail of met een ander e-mailprogramma. Je mag zelf kiezen welk programma je daarvoor gebruikt. En zo wordt het eigenlijk ook nu met de banken. Dat kan heel handig zijn dus. Ja. Dus dat levert gebruiksgemak op. Wij hadden hier deze week ook wel twijfels over hoe dat dan met privacy zit. Hoe hebben jullie daarover gepraat in de podcast? Ja, nou ja, privacy is natuurlijk alles met data. Bij alles met data is privacy een belangrijk punt. Dus hier ook. Het gaat ook om heel persoonlijke informatie. Kijk, we doen alles tegenwoordig of via de PIN of betalen online. Dus jouw rekening geeft eigenlijk een redelijk compleet beeld van jouw hele handel en wandel. Ook bijvoorbeeld of jij, ik noem maar wat, 3 keer per week naar de slijterij gaat of bij een psycholoog loopt of een afkikkliniek. Dat zou je ook kunnen zien op je rekeningoverzicht. Moet je er maar op vertrouwen dat die bedrijven daar heel discreet mee omgaan. Er zijn wel wat waarborgen. Je moet per bedrijf dus toestemming geven en je geeft toestemming voor 3 maanden. Daarna moet het opnieuw. Dus het is niet zo dat jij ooit denkt van, nou ja, laat ik dat appje een keer proberen. Je gooit hem daarna van je telefoon af en dan kan toch tot in lengte vandaag jou in de gaten houden. Dat kan niet. Dus het is ook gebonden aan een bepaalde tijd? Ja, en er is toezicht vanuit verschillende instanties, zoals de Nederlandse Bank die je net noemde, ook de Autoriteit Consumentenmarkt, de Autoriteit Persoonsgegevens. De praktijk zal uitwijzen hoe dit loopt, maar je geeft wel een heleboel privégegevens daarmee weg. En ik begreep eerder van Nando Kastelein dat er wat bedrijven zijn die hier wat mee willen. Hoeveel hebben jullie er gevonden? 20 bedrijven hebben zich gemeld bij de Nederlandse Bank, lazen wij, als belangstellende. En 6 daarvan hebben ook meteen een voorlopige vergunning aangevraagd. De anderen zullen dat later doen. Welke bedrijven dat zijn, dat weten we op dit moment nog niet. Die wet is dus sinds deze week van kracht. En de verwachting is dat de eerste diensten en apps rond de zomer actief zullen zijn. Wat vinden traditionele banken hier eigenlijk van? Nou ja, die houden dat natuurlijk het liefst bij zichzelf, ja, kan ik me voorstellen. Die stonden niet te springen, dat kan je wel raden. En want ze moeten die data die eerst zij alleen hadden, moeten ze nu ook gratis ter beschikking stellen van concurrenten. En data is geld, weten we inmiddels. Hè? Ja, zeker, zeker. Je ziet wel dat banken nu al wel bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe betaalapps en andere handige dingen. Bijvoorbeeld Tikkie van ABN AMRO, dat is een heel groot succes. Een betaalapp, ja. Banken spelen ook erop in om bijvoorbeeld rekeningoverzichten ook van andere banken binnen de ene bank op een rijtje te zetten. Dus eigenlijk een deel van de dingen die hierdoor mogelijk wordt dankzij concurrenten zijn die banken nu ook al zelf aan het doen. Dus ja. Het brengt wel wat beweging bij vrij conservatieve organisaties als banken. Ja, zeker. Dus de komst van die wet heeft nu al voor de innovatie gezorgd die de Europese Commissie wilde bij de banken zelf. En er komt er alleen nog maar meer bij vanuit andere bedrijven. Oké, maar wel voorzichtig zijn wie je toestemming geeft. Zeker. Hè? Altijd de voorwaarden goed lezen en goed over nadenken. Dankjewel, Casper. Meer in de NOS op 3 Tech podcast hierover. Die vind je in je app op NPO Radio 1. Onder podcast uiteraard. En in je eigen favoriete podcast. Ook dat mag je mag kiezen in welke app je naar onze podcast luistert. Zo zijn wij. Mag bij Radio 1, maar is niet verplicht. Dankjewel. Wijnand Zwaan, hoeveel files heb je? Nou, het zijn er ongeveer 80. Het is vooral rond Utrecht en Rotterdam aan de drukke kant. In de rest van het land valt het relatief mee. Twee files springen er recht uit. Het is in ieder geval de A27 Utrecht-Breda tot aan Werkendam. 3 kwartier extra reistijd door het ongeluk op de afrit Werkendam. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Reken op ruim een half uur extra reistijd voor de keteltunnel. Nieuws en Co. Hij zal wel zo plat zijn als een dubbeltje. Of die heeft vast veel te hard gereden. Dit zijn zomaar wat reacties van lezers onder een online artikel over een dodelijk ongeluk. Kwetsende reacties. Nabestaanden en slachtoffers krijgen daar steeds vaker mee te maken. We hoorden eerder in de bus van Nieuws en Co het verhaal van Janke Verhagen, die haar man verloor door een persoonsverwisseling. Hij werd doodgeschoten. En de kwetsende reacties die zij daarop kregen, dat was indrukwekkend. Saïda Magree, komt dit nou steeds vaker voor? Nou, harde cijfers over het online lastigvallen van slachtoffers heeft slachtofferhulp niet. Maar ze merken daar echt dat slachtoffers en nabestaanden steeds vaker vragen hebben over die vervelende ervaringen op de sociale media. Ja, Janke, je vertelde eerder, jou overkwam iets afschuwelijks. En je zou dan verwachten dat je wordt overladen met steunbetuigingen. Maar jij kwam reacties online tegen van mensen die zeiden bijvoorbeeld van het zal toch wel een foute man zijn. Terwijl de politie al had gezegd dat het om een persoonsverwisseling ging. Of dan had hij maar niet zo moeten lijken op een Marokkaan. Ja. Dat sloeg dan op die Marokkaanse onderwereldveter mensen dan vaak aan refereren. Wat deed dat met jou? Nou, het is het is extra onrechtvaardig. Want er is al iets gebeurd wat echt afschuwelijk is. En dan wordt er op deze manier omgegaan met iemand van wie je heel veel houdt. Je vriend, je man, je zoon, de vader van je kind. En het voelt dan als een trap na. Het is oneerlijk. En dat is dan de milde variant. En hoe ga je daarmee om? Want ik denk dat er wel genoeg therapieën bestaan voor rouwverwerking. Maar kon je ook hulp vinden als het gaat om omgaan met dit soort nare reacties? Want dat krijg je er nog bovenop. Ja, ik denk toen, en dan spreek ik over 4,5 jaar geleden, was de beste tip, lees het gewoon niet. Weet je, ga er gewoon niet naar op zoek. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want althans in mijn brein werkt het zo. Ik wilde gewoon ook heel veel informatie. En ik wilde ook juist wel die steunbetuigingen lezen. Want die deden me heel erg veel goed. Maar die kwam je gelukkig ook tegen. Uiteraard. Ja. En dus het is heel erg moeilijk. Maar meer dan lees het gewoon niet, was er op dat moment niet. Terwijl internet en online steeds groter wordt. En ja, daar moet je dus wat mee. Want die reacties die zijn gewoon. Het maakt je rouwproces extra ingewikkeld. Ja. Tom van Marrewijk zit ook bij ons in de bus. Tom, jij bent moderator bij nu.nl. Jij houdt daar de reacties in de gaten bij jullie reactieplatform Nu Jij. Yes, klopt. Dan horen we nu het verhaal van Janke, maar het komt dus ook voor bij nabestaanden of slachtoffers van ongelukken of bij een zedenzaak. Hè. Dat wordt gezegd, dan had je daar als vrouw maar niet moeten fietsen, want dat staat bekend als een gevaarlijke plek. Herken jij dat? Ja, ik denk dat wij dat wel herkennen. We hebben natuurlijk sinds een jaar ongeveer nu het reactieplatform. En langzamerhand zijn we er een beetje achtergekomen dat er bepaalde artikelen zijn waar mensen toch op een bepaalde manier reageren. Bijvoorbeeld het laatste waren Polen het water ingereden, die zijn overleden. In Opdam, ja, verongelukt. Ja, klopt. Ja. Zijn verongelukt. En mensen zijn dan bijvoorbeeld heel snel geneigd om te grijpen naar stereotypes. Wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, die hadden waarschijnlijk heel veel gedronken. En voor ons is dat eigenlijk al een reden om te zeggen, oké, deze discussie gaan wij niet mogelijk maken op ons platform. Wat wij heel graag willen op ons platform is inhoudelijke discussie. En met vooroordelen, discriminatie, dat is eigenlijk allemaal niet wenselijk. Nee, dan noem je dit voorbeeld dan, hè? Die drie jongens die zijn verongelukt. En wat zijn nog meer voorbeelden die bij jou dan te binnen schieten? Nou, bijvoorbeeld toen net het ongeluk met de stint was gebeurd. Het was net gebeurd, de toedracht was niet duidelijk. Wat mensen dan al heel snel doen is speculeren. En dan kiezen wij er ook voor, ook uit respect voor de nabestaanden, om het dan te sluiten. En wat voor speculaties kwamen er voorbij? Nou, het begon dan meteen over, is een stint wel veilig? Misschien is het wel de schuld van degene die de stint bestuurde. Eigenlijk allemaal dingen die je niet kan weten, pas na onderzoek. Dus dan is het voor ons gewoon niet nuttig om daar discussie over te gaan voeren. En kwetsende reacties zoals Janke dan net benoemd. Bijvoorbeeld van, dan had hij niet zo moeten lijken op een Marokkaan. Dat soort dingen, komen jullie dat ook tegen? Ja, nou, het valt op zich wel mee. Ik denk dat we nu wel een omgeving hebben gecreëerd omdat er bepaalde regels hebben opgesteld die erg duidelijk zijn. Dat mensen weten dat het niet mag. Dus het komt steeds minder voor. Maar het komt wel voor. Je hebt ze toch nog even een lesje, een opvoeding moeten geven eigenlijk. Ja. Met hoe online te reageren. Het wel een beetje als opvoeden. Wat we dan ook doen is dat we zo'n persoon bijvoorbeeld schorsen. Maar als iemand dat blijft doen, dan uiteindelijk kunnen we ook voor kiezen om zo'n persoon te weren van ons platform. Misha Koster is er ook, een mediapsycholoog. Ik denk toch dat de meeste mensen zich afvragen als ze dit horen. Wie zijn die mensen achter die berichten? Heeft u dat kunnen achterhalen? Nee, ik doe daar zelf geen onderzoek naar. maar ik denk wel dat het mensen zijn zoals jij en ik. Uit eigenlijk alle lagen van de bevolking. Er zijn wel wat studies geweest in Amerika waaruit blijkt dat heel veel mensen die echt frequent commentaar online geven, een iets lager opleidingsniveau, iets lager inkomen gemiddeld hebben. Maar goed, dat wil ik ook niet generaliseren. Dat was ook een Amerikaans onderzoek. Dus ik denk dat de crux erin zit, in hoeverre jij zeg maar geremd bent en jezelf kan remmen op het moment als jij zoiets leest en bepaalde gedachten hebt. Want die gedachten die zeg maar in die comments staan, dat zijn vaak gedachten die we misschien allemaal wel een keertje hebben gehad als we dat lezen. En zeker op het moment als we een nieuwsitem hebben waar niet alle informatie bij staat, dan, precies wat Tom net zegt, dan gaan we ook invullen. Ja, maar dat is dan een gesprek aan de keukentafel. Dat vinden we gewoon niet fijn. Onze hersenen vindt onduidelijkheid niet fijn. Dat voelt als een soort jeuk aan. En dan proberen we dat eigenlijk te gaan invullen. En dan gaan we dat zelf maar doen. En dan gaan we daar mensen bij zoeken die dat ook vinden, dat standpunt. En voordat je het weet, krijg je eigenlijk een soort van, wat we in de psychologie dan noemen groupthink. Dus dan gaat het hele commentaar van een artikel, dat gaat één bepaalde kant op. Waardoor ook mensen die een andere mening hebben, dus die het zeg maar wel vinden, of die het juist niet vinden, zich ook niet meer zo snel durven te melden. Omdat die dan riskeren dat ze daar repercussies voor krijgen. Maar waarom dan zo negatief? Het is niet altijd negatief. Ja, maar als we het dan over dit onderwerp hebben, ik vind dat best wel opvallend dat mensen dan reageren zoals ze bijvoorbeeld op het verhaal van Janke reageren. Ja, nou, waarom het echt negatief is, weet ik niet. Ik weet wel dat bijvoorbeeld er ook wel onderzoeken zijn geweest waaruit blijkt dat de toonzetting van de eerste paar comments, en vooral de eerste comment, best wel bepalend is voor de verdere verloop van alle comments in dat artikel. Dus dat geeft al een bepaalde richting. Dus ja, daar kan je maar net geluk of ongeluk of pech hebben. Wie dat als eerste heeft gezegd natuurlijk. Ja. En is er ook een verschil tussen offline en online gedrag? Want ik kan me voorstellen dat mensen die dingen niet durven te zeggen als ze Janke ook in de ogen kijken. Ja, zeker verschil. Een van de redenen waarom mensen zo snel online dit soort commentaren geven is zeg maar een soort van desinhibitie, dus een ongeremdheidseffect. Waardoor je dus eigenlijk de persoon in kwestie, of de slachtoffers, of de nabestaanden van de slachtoffers, niet meer als mensen gaat zien. En een van de hoofditems daarbij is bijvoorbeeld het ontbreken van persoonlijk contact en vooral oogcontact. Oogcontact schijnt echt een hele belangrijke factor te zijn in het zeg maar empathisch kunnen reageren als er iets verschrikkelijks is. Dus er zit wel degelijk een verschil in. Maar wat maakt dan dat kijk, voordat dit met Stefan gebeurde, ik ben geen heilige, heb ik ook wel eens gedacht, je wordt niet zomaar doodgeschoten. Mm-hmm. Alleen het denken en het opschrijven zijn voor mij twee hele verschillende dingen. En weet je, nu schaam ik me voor mijn vooroordeel. Maar je wil eigenlijk zeggen, ik had dat nooit online onder een artikel geplaatst. Nee, terwijl ik het wel dacht. De gedachte was er heus wel eens, maar ik zal het niet zo snel opschrijven. Ja. Ja. Ja, wat daar aan ten grondslag ligt, zou ik die rem snel al dan durven niet te zeggen. Je ziet wel dat, en dat moet je ook realiseren, dat het niet de hele wereld is die dat vindt. Het zijn uiteindelijk maar 10-20% van over het algemeen van de mensen die artikelen lezen, die ook daadwerkelijk gaan reageren. En die dus iets minder geremd daarin zijn. Heb je zelf op het punt gestaan om te reageren? Of heb je eigenlijk gereageerd, Janke? Nee, in die periode heb ik niet gereageerd. Dat was omdat ik mezelf als een soort mantra had opgelegd. Sta erboven, sta erboven, sta erboven. Maar het was lastig. Zo, dat is een understatement. Hoe vaak ik mijn vingers eraf heb willen hakken. Ik heb het één keer wel gedaan. Dat was naar aanleiding van een blog die ik had geschreven over Nabil Amsieb. Zijn hoofd is toen gevonden bij een shisha lounge. En daar kwamen ook echt pareltjes van reacties op. En toen dacht ik, oh, die ouders van die jongen. En daar heb ik een blog over geschreven. En die is toen gepubliceerd in een krant. En nou, daar komen dan ook weer reacties op. Ik zou wel betaald zijn door de Mokro-maffia. Om dat stuk te schrijven? Ja. Tom, ik zie jou knikken. Ja, op wat voor manier reageer je dan? Wat wij bijvoorbeeld heel erg merken is dat wanneer iemand inderdaad speculeert of zo'n aanname doet, dat wanneer wij dan als redactie vragen, hey, maar waar baseer je dit op? Dat mensen dan wel zeggen, hey, sorry, inderdaad, misschien heb ik iets te vroeg iets geroepen. Want ik denk dat het ook gewoon heel dat het helpt om erop te reageren, ja, bedoel je? Dat mensen dan in één keer toch zien, het gaat om een mens. Precies, en ik weet dan niet of het per se gaat omdat wij dan als redactie reageren. En er staat ook redactie bij als labeltje. Dat mensen dan toch iets hebben van, oh, shit. Oh ja. Maar... Nou, ik heb uiteindelijk op die manier gereageerd. Niet persoonlijk, maar ook weer publiekelijk. Ik heb hem ook niet bij naam en toenaam genoemd. Maar wel uitgelegd waarom ik het nodig vond om deze blog te schrijven. En waarom ik het ook nu nodig vond om weer te reageren op hem. Omdat we hebben normen en waarden. De ouders van deze jongen die hebben niet een kind op de wereld gezet met het idee, nou, weet je wat een leuk pad is? Het boevenpad. Mm-hmm. Dus denk eens na. Precies. Nu dus die campagne om mensen zich daar bewust van te maken. Belangrijk, Janke? Heel erg. Ik denk dat er een hele grote groep zich nu bewust gaat zijn van hoe woorden kwetsend kunnen zijn, ook online. Ik denk ook dat er een groep is die er nog zijn schouders over ophaalt. Maar het is denk ik ook goed om te weten dat die groep wat kleiner is. Om daarmee geconfronteerd te worden. En ja, hopelijk heeft jouw verhaal hier vandaag in de bus daar ook aan bijgedragen. Laten we het hopen. Hartelijk dank allemaal voor dit gesprek. Graag gedaan. In de bus van Nieuws & Co. We staan elke dag op een andere plek. Dus als je goede ideeën voor ons hebt, een groot of klein verhaal, onrecht of een oplossing, laat het ons weten via e-mail nieuws&co@nos.nl. En misschien komen we dan wel naar jou toe met de bus. En zo dadelijk meteen naar 5 surfen, skateboarden, klimmen en vanaf 2024 waarschijnlijk zelfs breakdansen op de Olympische Spelen. Het vernieuwt zich, zo lijkt het. We gaan het er straks over hebben. Die lerares Nederlands gehoord, Mirjam Pieters met haar dagboek. Dat gaan ze echt aan elkaar staan voorlezen en dan bloeit mijn hart op. Want dan denk ik, hier is het me om te doen. Wat een schitterend verhaal. En die komen er weer. Van schrijver Jan van Mersbergen, die vertelt over de carnavalstaal. Van biograaf Hugo Arrelman, die de columns van J.L. Helbring beschouwt als taalschat. Ook Joris Lins is er. Hij praat over zijn album met zijn groep Caramba Raak. René Appel bespreekt de TNA van Hans Klok. De taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch.